सागर नदियों के साथ जिस पुर की रक्षा के लिए उद्गत हुआ है, उस शैया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुम्हें सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। वे ब्रह्म अर्थात वेद ब्रह्मचारियों सहित जिस पुर की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करें। इंद्र अपने शक्तिशाली बाहुओं के द्वारा जिस पुर की रक्षा को उद्गत होते हैं, उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करें। सभी देव अमृत के साथ जिस पुर की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उस शैया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करें। प्रजापति ने मनुष्य आदि के साथ जिस पुर की रक्षा की है, उस शैया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा सहित प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुझको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। सुक्त 20वां देवता मंत्र में कहे गए, शत्रु पुरुषों द्वारा गुप्त रूप से हमारे विरुद्ध जो मृत्यु साधन किया गया है, उसमें इंद्र, अग्नि, धाता, सविता, बृहस्पति, सोम, वरुण, अश्वनी कुमार, यम और पूषा हमारे कवचधारी राजा की रक्षा करें। सभी प्राणियों के पालन करता प्रजापति ने मनुष्य, पशु आदि प्रजाओं की रक्षा के लिए जो कवच बनाए हैं, तथा सभी दिशाएं, प्रदिशाएं तथा अवंतर दिशाएं जिन कवचों को रक्षा के लिए धारण करती हैं, वे कवच मुझे युद्ध करने के इच्छुक के लिए अधिक संख्या में प्राप्त हों। स्वर्ग लोक में विराजमान शरीरधारी देवों ने असुरों से युद्ध करते समय अपने शरीर की रक्षा के लिए जिन कवचों को धारण किया था, इंद्र ने भी जिस कवच को पहना था, वह कवच युद्ध करने के लिए उद्गत हमारी सभी ओर से रक्षा करे। धावा पृथ्वी, अग्नि एवं सूर्य मुझ युद्ध करने के इच्छुक को रक्षा करने वाला कवच प्रदान करें। हमारे अथवा हमारे राजा के समीप शत्रु सेना गुप्त रूप से ना पहुंच सके। सुक्त 21वां देवता इंद्र, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप तथा जगती नाम के छंदों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। सुक्त 22वां देवता मंत्र में कहे गए, आंगिरसों अर्थात अंगिरा गोत्र वाले ऋषियों के लिए आरंभ के 5 अनुवाकों के द्वारा यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। षष्ठ अर्थात छठे के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। सातवें और आठवें के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। नीले नाखून वालों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। हरित नाम के ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। शूद्रों अर्थात तुच्छ व्यक्तियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। प्रायायिकों अर्थात प्रायायिक नाम वाले ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। प्रथम शंख नाम के ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। द्वितीय शंख नाम के ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। तीसरे शंख नाम के ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। उपोत्तम अर्थात उत्तमों के समीपवर्ती ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। उत्तम ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। उत्तरवर्ती अर्थात बाद में होने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। शिखी नाम के ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। गणों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। महागणों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। सभी विद्वान अंगिरा गणों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। पृथक और सहस्त्र ऋषियों के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा के लिए यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा जिन ऋषियों में ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं, उन ऋषियों ने जो वीर कर्म किए हैं वे ही सबके श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टि से सृष्टि के आदि में ज्येष्ठ भगवान ब्रह्म ने धुलोक का विस्तार किया। भगवान ब्रह्मा सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न हुए हैं। उन भगवान ब्रह्मा से स्पर्धा करने के लिए कौन देव अर्थात मनुष्य समर्थ है। सूक्त 23वां देवता मंत्र में कहे गए अथर्वणों की 5 ऋचाओं को अर्थात इन ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 5 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 6 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 7 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 8 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 9 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 10 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 11 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 12 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 13 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 14 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 15 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 16 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 17 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 18 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 19 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 20 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 20 कांड वाले अर्थात 20 कांडों की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 3 ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 1 ऋचा की रचना करने वाले ऋषियों की यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। यजुर्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। आधी ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। रोहित आदि कांडों की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। सूर्य नाम की 2 ऋषि पत्नियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। व्रातय नाम के 2 ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। प्रजापति के पुत्र 2 ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। 17 कांडों की रचना करने वाले ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। मांगलिक नाम के ऋषियों को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा को यह आहुति भली भांति प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा जिन ऋषियों में ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं, उन ऋषियों ने जो वीर कर्म किए सब में यही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा ने धुलोक अर्थात स्वर्ग का विस्तार किया। भगवान ब्रह्मा सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न हुए, उन भगवान ब्रह्मा से कौन देव तथा मनुष्य स्पर्धा कर सकता है।